संबंध आसंग अवसरम देवता प्रतिलभ्य ते विदु असुरा। वे असुरों ने जान लिया, क्या जान लिए, कल्याण वदन का आत्म के साथ स्व के साथ संबंध करना रूपी आसंग आसक्ति का अवसर रूपी देवताओं के अंदर विद्यमान उस रंध्र को छिद्र को प्रतिलभ्य प्राप्त करके ते असुराविदुः, उन असुरों ने यह जान लिया अब यही रास्ता में मिल गया है जीतने को, इन देवताओं को महाराज कथम मनीन उद्गात्रा नो अस्मान स्वाभाविकम ज्ञानम कर्म अभिभूय अतीत्य शास्त्रज कर्म ज्ञान रूपेण ज्योतिषा उद्गात्र आत्मना अतिष्यन्ति अतिगमिष्यन्ति एवं विज्ञाय। उन्होंने ये जाना और समझा भाई ये लोग जो है उस उद्गाता के द्वारा उद्गात्रा अनेन उद्गात्रा न मैंने आसमान हम लोगों को, क्योंकि हम लोग कैसे हैं अपने आप का वर्णन कर रहे हैं वो स्वाभाविकम ज्ञानम कर्म च, स्वाभाविक मानसिक विचार वाले और स्वाभाविक कर्म करने वाले हम असुरों को किस प्रकार से अभिभूय अभिभूत करके मैंने अतिक्रमण करके किस प्रकार से करके शास्त्र कर्म ज्ञान रूपेण, शास्त्र जन जो कर्म और उपासना शास्त्र जनित कर्म और उपासना के द्वारा रूपेण उपाय न उस उपाय से ज्योतिषा कहा इस ज्योतिर्याग में ज्योतिषोम याग में उद्गाता के कर्म के द्वारा उद्गात्रात्मना उद्गाता को निमित्त बना करके उसके वाणी के माध्यम से उसके मन के माध्यम से ज्ञान और कर्म उपासना और कर्म कांड को करते हुए अत्यंति अति गमिष्यन्ति हम सब को जीत कर अधिग्रहण कर जाएंगे इत्येवं विज्ञाय, ऐसा जान करके तम उद्गात्र अभिद्रुत्य अभिगम्य स्वेन आसंग लक्षण न पापना विध्यंस ताड़ितवंत संयुक्तवंत इत्यर्थः। तम उद्गातारम तम कर दिया उद्गातरम उस उद्गाता की ओर अभिद्रुत्य मैंने अभिगम्य उसकी ओर चले गए वो लोग जा करके स्वीन आसंग लक्षण उद्गाता कौन है वाघ विमानी देवता पहले बोल चुके हैं ना देवताओं को लेना था दरबारी देवता को उसकी ओर चले गए और अपने जो स्वभाव क्या था आसंग लक्षण पापना आसक्ति रूपा पाप से उसको बींध दिया। बींध दिया का मतलब ताड़ित कर दिया प्रताड़ित किया प्रताड़ित करने का मतलब क्या है और स्पष्ट करते हुए कहते हैं संयोजितवंत आसक्ति से युक्त कर दिया। अब वो देवता कल्याण वस्तुओं में आसक्त हो गया और अकल्याण वस्तुओं को त्यागने की इच्छा करने लगा। हे यार प्रिय भाव आ गया उसके दिमाग में, वो सोचा है ये जो आजमानिक चीजें वो तो है ही है हमारे क्या लाभ इसे ये उनको दे दो और बाकी जो अच्छे हैं जो प्रिय है वो अपने बना लिया उसे। ये जो हे प्रिय भाव आ गया यही है आसक्ति से युक्त होना। स यह सब पापा यह प्रजापते है वह यह जो पाप कहा गया है ये भी कैसे आ गया है ये भी इसी प्रजापति पूर्व जन्म की अवस्था के कारण वहाँ पहले ऐसे ही किया है तो अभी यही हो रहा है और उसी का नतीजा प्रजाओं में भी आ गया जो प्रजापति में है वो प्रजाओं में आएगा। ये तो जींस की परंपरा आजकल लोग कहते हैं जींस नई भाषा है शब्दावली है ये द्वारा विकास चल रहा है। तो प्रजापति ही पूर्व जन्म अवस्था जो प्रजापति है पूर्व जन्म की अवस्था में जो उसने किया था वही संस्कार अब जप करके वाची क्षिप्त वाणी में युक्त हो गया सही से प्रत्यक्ष क्रिय दे उसी को हम बाहर में जब प्रत्यक्ष कर रहे हैं झूठ चल कपट के माध्यम से संबद्ध क्षिप्त में संबद्ध प्रत्यक्ष कृत्य अनुमान इन प्रकटीकृत है अनुमान आदि से हम प्रकट कर रहे का प्रजासु इतिशा जो प्रजापति में न होता तो आज प्रजाओं में कहा से आता जो कुछ उस ब्रह्मा के खोपड़ी में उसकी वासना उसके अंदर सब कुछ है उससे परिकल्पित हम समस्त जीवों में भी वो धारा चलती है। इसलिए कह रहे हैं उसको हम अनुमान कर लेते हैं प्रजाओं में भी, वही अनुमान नीचे दिया है प्राजापत्यासु प्रजासु। नीचे टीका में देखिए अनेनेति के बाद प्राजापत्यासु सब प्रजासु प्रतिपन्नेन असत्य वदनादिन लिंगेन तद वाची पापमा अनुमीयते। स्पष्ट आ गया ना, प्रजापति में था और वही प्राजापत्य मुदेन प्रजाओं में भी आ गया, यह बात अनुमान कर लिया जाता है क्योंकि यह लोग अपने वाणी से झूठ आदि बोला करते हैं। किमतम पापम पूर्वकम प्रतिकूल धी विषयत्वात् दुःखवत्, यह सब पापम प्रजावाची अनुमितः। सैव प्रजापति वाची पापमानं गमयति, वह अवश्य प्रजापति में भी था। जो आज प्रजा के वाणी में हम देख रहे हैं, कभी न कभी उस प्रजापति का वाणी में भी जरूर रहा है, भले इस जन्म में नहीं, क्योंकि अब जीवन मुक्त होकर ब्रह्मा का पद को प्राप्त किया है, अनेक कर्म उपासना इतना तगड़ा किया और ब्रह्मा का पोस्ट पाया है, तो उस पोस्ट में रहते हो अब झूठ चरकपट भले ही नहीं करता हो, लेकिन पहले वो कभी किया था, यह हम अनुमान कर सकते हैं। अगला अनुमान सर विमदम, मानी वो जो प्रजापति वाची प्रजापति की जो वाणी है या उसका जो पाप है वह कारण पूर्वकम कार्य घटवत, कार्य होने से घट के समान, वह जरूर कारण में था। इस प्रकार से कारण होता प्रजापति में भी आप यद किंचित अवस्था में स्वीकार करना ही पड़ेगा इस अनुमान से। न च प्रजागतम दुरितम प्राजापत्यम, हाँ इस पर शंका फिर तो प्रजापत पापी प्रजापति से है मान लो, ये नहीं हो सकता। बड़ा सुंदर विचार है, कहते प्रजागत जो दुरित है वो भी जन वही से आया तद विराहित तंत्रादेव सद, ये तो उस प्रजापति में होना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हितंत्र से भी ये प्रजाओं में आ सकता है, क्योंकि प्रजाओं की भी तो अपनी कुछ स्वतंत्रता है ना, कुछ बातें प्रजापति से आ रहा है और कुछ बातें उसकी अपनी है। यदि सारी की सारी बातें वहीं से आने लग जाए और जिसका बाप जो कुछ पढ़ा लिखा उसका बेटा पढ़ लिख दे नहीं सकेगा, गद ही रहेगा वो, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। बाप अनपढ़, माँ भी अनपढ़, और बेटा एकदम बड़ा साइंटिस्ट हो गया, ऐसे भी देखने को मिलते कि नहीं मिलते। तो इसीलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें वहां से आ रहा, कुछ चीजें हैं जो पारंपरिक आ जाता है और कुछ जो उसकी अपनी ही जो है पुरुषार्थ से प्राप्त किया वस्तु है। कारणानुवाय कार्य हेतु इसलिए वो भी कारणानुवादायी है, लेकिन उसका अन्य कारण मानी जाएगी। अच्छा मूल में जाइए, कोसौ कौन है वो, यदेव इदम अप्रतिरूपम अननुरूपम शास्त्र प्रसिद्धम बदति, पाप क्या है वो यही है जो आप प्रतिरूप कथन करते हैं, अननुरूप कथन करते हैं और शास्त्र प्रतिषिद्ध कथन करते हैं। तीन बात कह दिए, एक तो कह दिया ये कैसे बोल रहा है, कहते आप प्रतिरूप जवाब पूछा कुछ तो जवाब कुछ और दे दिया, अप्रतिरूप जवाब। बार बार आपने देखा था गीता आदि में शास्त्र अर्थ में, अगर हमने पूछा कुछ तो आपने जवाब कुछ दे दिया, अर्जुन ने पूछा कुछ आपने जब भगवान कुछ और जवाब दे दिया, अप्रतिरूप आशंकाएं थी। और अनुरूप जवाब अप्रतिरूप और अनुरूप में अंतर है, अप्रतिरूप मैंने बिल्कुल विरुद्ध हो गया और अनुरूप अनुरूप ने उसके नजदीक है, लेकिन बिल्कुल वही सटीक जवाब नहीं, वो कह लो सटीक नहीं, कुछ कुछ तो ठीक बोल रहा है लेकिन सटीक नहीं है, ऐसे हिंदी में भाषा में लोग बोलते हैं, वो अनुरूप हो गया। और तीसरा तो बिल्कुल ही गड़बड़, वो तो शास्त्र प्रतिषिद्ध ही बोल रहा है, ये न प्रयुक्त हो असभ्य विभत्स अंडरदारी अनिच्छन्न वदती, जिससे प्रेरित हो जिस पाप से प्रेरित होकर की आज भी लोग जो है ना असभ्य यहाँ जो नहीं बोलना वो बोले लगते हैं, और विभत्स ऐसा भयंकर जिसको सुनना भी बड़ा मुश्किल हो जाए ऐसा भाषण कर देते हैं। जैसे जो है बोलती है एक दो औरतें जो है लाल पहनी हुई है और राजनीतिक बन के बोलती है ऊट पटांग नहीं है, नाम है रितंबरा, रित तो है ही नहीं उसके, रित को क्या भरण पोषण कर रही है, रितंबरा है और रितंबरा हो गई, और अनुमा होती उमा हो गई। उमा तो है नहीं, वो अनुमा भारती बोलना चाहिए उसको, नहीं। और ये सब बोलते हैं तो इतनी भीभत्स बोलते हैं, अब पता नहीं लोगों को वही अच्छा लगता है। माँ बहन की गालियां दे रही है, रांडों की भाषा बोल रही है वहाँ, और लाल वस्त्र पहन करके शर्म में नहीं, वो पसंद लोग बड़ी ताली बजा रहे हिंदू हो करके बेशरम लोग। ऐसे तो विदेशों में नहीं बोल सकते नेता लोग, जूते पड़ेंगे उसको। और यहाँ पर हिंदू होते हुए ऐसे औरतों के मुख से सुनने को तैयार है, हद हो गई ना। कलयुग की महिमा लगता है यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है भारत में, विदेशों में कम हो रहा है, यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है। तो बीभत्स अनृत आदि अनिच्छन्न भी यदि न चाहते हुए भी मजबूरी में लोग बोल पड़ते, अनेन कारण अप्रतिरूप वदन, इस प्रकार के और अप्रतिरूप आदि वदन के द्वारा अनुगम्यमान प्रजापति कार्यभूता, प्रजापति का कार्यभूतों में अनुगम्यमान होकर के प्रजासु वाच्य वर्तते, प्रजा के वाणियों में रह रहा है, ये मानना ही पड़ेगा। स एव, स लिख लेना पड़ेगा, नहीं है स एव अप्रतिरूप वदनी, दोबारा है ना, पर स एव स पापा दोबारा है तो मंत्र में वो सब यहाँ नहीं, इन्होंने दिया स छोड़ लो, स एव अप्रतिरूप वदने अनुमित, अप्रतिरोधन के द्वारा वही हम अनुमान कर रहे हैं। क्या वही जो प्रजापतिर्वाचिक सैव यद प्रजापतिर्वाचिक पापा, जो प्रजापति की वाणी में किसी अवस्था में वाणी में रहा वही पाप रूप प्रतिपदरादि जो है ना, वह कारणानुविधायी कार्य कारण का अनुसरण करता हुआ कार्य में भी हम मानते हैं, अद सकल प्रजाओं में भी आ गया। अर्थात सकल इंद्रिया भी देवताओं में आ गया, तद देवताओं के द्वारा जीव भी क्या कर रहा है वही अनुसरण करते हुए झूठ आदि करता है। इसलिए आत्मा के लिए क्या कहते हैं, अपाप विद्धम विशेषण दिया, और बाकी जितना भी है क्या है वो यही पाप से विद्ध है, ये आप देख रहे हैं पाप विद्ध ही बाकी सब का सब है, एकमात्र आत्मा है जो कि अपाप विद्ध है। केवल वदन की बात नहीं, अप्रतिरूप अनुरूप शास्त्र विरुद्ध केवल कथन में ही नहीं है, वदन के जब आप लोगो क्या कहते अतः प्राणम ऊंचो तन्न उदगायति तथेति तेभ्य प्राण उदगायत यह प्राणे भोगस्तन देवेभ्य आगायत यत् कल्याणं जिगृति तदात्मने ते विदुर अनेन वैना उद्गात्र अत्येष्यन्ति इति तम विदृत्य पाप्मना विद्यन् स यः स पाप्मा यदे विदम प्रतिरूपं जिगृति स एव स पाप्मा। ज्ञानेन्द्र के द्वारा भी यह प्राण शब्द का ज्ञानेन्द्र, अतः प्राण मन ग्रहणेन्द्रियम ऊंचो, अर्थात ग्रहणेन्द्र का अभिमानी देवता से निवेदन किया, कृपया आप जो है हम लोगों के लिए उद्गान कीजिए, समस्त देवताओं के लिए, अपने लिए और हमारे लिए सबके लिए टोटल सामग्री रूप में, क्योंकि देवता अपने भी तो करेगा, लेकिन वो अपने लिए अच्छा ले लो गड़बड़ किया, सबके लिए अच्छा बुरा जो भी है सबके लिए होना चाहिए, अच्छा भी सबके लिए बुरा भी सबके लिए, जो भी है सबके लिए बराबर हो, बंटवारा ऐसा नहीं किया उसने, कहा ठीक है तथा प्राण उदगायत उनसे उनके लिए प्राण ने अर्थात ग्रहणेन्द्र अभिमानी देवता ने उद्गान किया, जो प्राण में भोगता यह प्राणे भोगा अर्थात ग्रहणेन्द्र में विषय भोग है उसको तम देवी व्यागायत को देवताओं के लिए दे दिया, और यद कल्याणम जिगृदी जो कल्याण को सूंघता है वो अपने लिए ले लिया, अनिन वैन उद्गात्र अत्यशंती, और उन असुरों ने इस बात को जान लिया भाई यही है अनिन उद्गात्रा, इस ग्रहण अभिमानी देवता रूपी उद्गाता, पहले वाघाभिमानी देवता रूपी उद्गाता ले रहे थे, अब इसलिए नहीं तो उद्गात्र यहाँ कहा है, ग्रहण इंद्र का उद्गात से क्या संबंध है सामवेद से है नहीं, इसलिए पहले भाष्यकार ने कहा था उद्गाता शब्द से तत्व अभिमानी देवता ले लेना, इसी देवता के द्वारा ये लोग हमको अतिक्रमण करेंगे, और किस प्रकार कर पाएंगे ये समझ गए हो, अतएव तम विद्रुत्य उस देवता के पास गए और उसमें ऐसा अंदर प्रवेश कर गए, पाप से उसे युक्त कर दिए, पाप मना विद्यन आप प्रतिरूप गंधादि में भी आनंदित होने लग रहे, ऐसे जो है प्याज लहसुन के गंध से प्रसन्न हो जाते हैं, अंडे मांस के गंध से भी है? अब सुवर आदि तो क्या कहना है, दुर्गंध में ही लोटे पोटे रहते हैं, उनके ग्रहण इंद्र को तो वही आनंद देने वाला होता है नहीं। तो ऐसे ऐसे जो होता है सब क्या है, पाप रूप नहीं है। इन चीजों को उसने समस्त देवताओं के लिए प्रदान कर दिया। और जो सुगंध आए लंबे श्वास अपने अंदर खींच लेते हैं, नहीं लोग करके लेते, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अपने के साथ जोड़ लेते हैं उसको, बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं लंबे श्वास के साथ। इसलिए कहते हैं उसको सा, यह ऐसा जो करते हैं वो इसे पाप से विद्ध होने के कारण से, सा या सा पापा, वह या जो प्रजापति में विद्यमान जो पाप था वही इस प्रजा के अंदर आ गया। पहले वाला स यह से प्रजापति को लिया जाता है, फिर स पाप ही यदेव इदम अप्रद, जो इसमें प्रजा के अंदर दिखाई दे रहा है अप्रद जिग्रह जो सुंगना, वही यह वह पाप है जो प्रजापति से प्रजाओं में आया हुआ। ऐसा सर्वत्र वे करना है। आधा चक्षुरोदगायेती तथेती तेभ्य चक्षुरोदगायत यक्षुषी भोग तम देवेभ्य आगायत यद कल्याणम पचति तदात्मने ते विदुः अनेन वयेन उद्गात्र अत्यशन्ति तम विद्रुत्य पापमना अविध्यन् स यः स पापा यदेवेदम प्रतिरूपं पश्यति स एव स पापा। अथ श्रोत्रमूचुः तन्न उद्गायेति तदेति तेभ्य श्रोत उद्गायत यः श्रोत्रे भोगः तम देवेभ्य आगायत यद कल्याणकं शृणोति तदात्मने ते विदुर अनेन वयेन उद्गात्र अत्यशन्ति तद विद्रुत्य पापना विद्यन् स यः स पापा यदेवेदम प्रतिरूपकं शृणोति स एव स पापा। अतः मन ओचुस् तन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यो मन उद्गायत यो मनसि भोग तम देवेभ्य आगायत यत् कल्याणकं संकल्पयति तदात्मने ते विदुः अनेन वयेन उद्गात्र अत्यशन्ति तद विद्रुत्य पापना विद्यन् स यः स पापा यदेवेदम यदेवेदम अप्रतिरूपकं संकल्पयति स एव स पापा। एवं खलु एता देवताः पाप रूपा सर्वं सृजन् नैव मेरा पापन अविध्यन्। कहते कि भाई देखो अतः चक्षु हो ऊचो उन देवताओं ने आपसे मिल करके चक्षु हमारे देवता सूर्य के पास पहुंचे, उनसे निवेदन किया आप हमारे उद्गान कीजिएगा। तथेति उनका ठीक है जी करूंगा। ते भी चक्षुरोदगाय चक्षुर हमारे देवता ने उनके लिए उद्गान किया। यह चक्षुषी भोग जो चक्षु में भोग था खराब दृश्य का दर्शन आदि उन चीजों को उसने क्या कर दिया तम देवे भी आ गायत उन देवताओं के लोग दे दिया। अश्लील दर्शन आदि सारे चीजों को जो है देवताओं को प्रदान कर दी। और जो अपने अनुकूलता अनुरूपता अच्छा था यह कल्याणम पश्यति तदात्मनि वो अपने लिए धारण कर लिया। ते विदहो उन असुरों ने जान लिया इसी चक्षुभिमानी देवता रूपी उद्घाटक के द्वारा हम लोगों को हम राक्षसों को असुरों को क्या करेंगे ये देवता लोग अधिग्रहण कर जाएंगे। यह असुर से तात्पर्य क्या है स्वाभाविकी जो वृत्तियां जो स्वाभाविकी वृत्ति है आपकी इंद्रियों की और मन की जो कि लोगों को उपभोग करना झूठ छल कर बेईमानी करना इत्यादि इत्यादि यही स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। वो सारे स्वाभाविक प्रवृत्तियों को असुर मानना और इसको हम जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे शास्त्रीय प्रवृत्ति। इसे शास्त्रीय प्रवृत्ति के द्वारा स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विजय है। अब शास्त्रीय प्रवृत्तियों को मजबूत होने नहीं देगा ये स्वाभाविक प्रवृत्ति बार बार क्या करेंगे तो स्वार घुसाते रहेंगे और आपका शास्त्रीय प्रवृत्ति हटाते रहेंगे आपका जो ना ये शास्त्रीय प्रवृत्ति से होने वाला लाभ की अपेक्षा से लौकिक प्रवृत्ति में होने वाला लाभ ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस होने लगेगा। आप कहे अरे इससे क्या लाभ है रट रट के दिमाग खराब हो इसे तो अच्छा था भाई कोई नौकरी वोकरी करते पैसा कौड़ी मिल जाता नहीं बढ़िया था कहाँ फंस गई वेदांत के चक्कर में नहीं ऐसे मन में आ जाएगा बस छोड़ छाड़ के चल देगा फिर दोबारा नौकरी में पहुंच जाएंगे कितने हुए ऋण छोड़ दा सकते नहीं ना भी ऋण छोड़ दो उन्होंने सात हजार भी ऋण को भी छोड़ के भाग गया हो गया हाँ मुंबई में लड़का भी हो गया बड़ा खुशी खबर भेजा 250 रुपए दक्षिणा भेजा है मैंने कहा धन्य हो प्रभु क्या मजा है नहीं। तो ये जो होता है ना वो लौकिक की प्रवृत्ति हमेशा एकदम हावी हो जाता है कोई चित्र दृश्य देख रहे ये ऐसा भी होता है साधु होकर के तो बेकार है फिर तो साधु से अच्छा गृहस्थी है वो चला गया गृहस्थी बन गया अरे भाई वो बिगड़ रहा है वो तो अपना कर्म है तुम तो सही रहो ना दूसरा गिर गया सब गिरेंगे हमें क्या जाना ये तुम ही गड्ढे में गिरो जरूरी है क्या है तुमने दूसरे को देख लिया गड्ढे में गिर रहा है तो उसे तुम समझ जाओगे नहीं संभलोगे फिर ये भय क्यों? हो सकता है मैं भी कभी ना गड्ढे में गिर जाऊं, उसे तो अच्छा पहले चले जाऊं गड्ढे में, गिरने के पे सीढ़ी लगा के उतर गया, कमाल है। ये जो बात ठीक नहीं, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए ना। बस यही असुरों का काम, इसी को यहाँ पर कह रहे असुरों ने प्रवेश करके पाप को घुसा दिया। कथा पर ये है, आप जो सीढ़ी से सीढ़ी लगा उतरने वाली बात करने लगेगी, स्वयं गड्ढे में जाने को तैयार हो जाएंगे। शास्त्रीय प्रवृत्ति आपके लिए अगण्य हो जाता है, लौकिक प्रवृत्ति प्रिय हो जाता है। तीसरे कहते हैं ऐसी जो इत्यादि ने कहा अविद्यन सयासा पापा वह जो पाप रूप है वह प्रजापति से प्रजा में है वह अतएव यह अप्रतिरूप नहीं है, अप्रतिरूपम पश्यति वह यह जो कुछ अप्रतिरूप देखता है वह प्रजापति से प्रजा में आया हुआ समझनी चाहिए। अतः श्रोत्र वो चाहो यह जो श्रोत्र को क्या के सभी देवता लोग मिलकर के भी श्रोत्राभिनाम है मानी देवता जो है चंद्रमा श्रोत्रो कहा है ना, इसलिए चंद्र ही माना जाता है श्रोत्र मानी देवता, उसके साथ जोड़ दिया। ये चंद्रमा मनसु हो जाए मन है, मन है चंद्रमा का, इसी से दिग देवता है दिशा, दिशा से चंद्रमा संबंध माना गया, दिग अभिमानी देवता, दिग देवता का श्रोत्र देवता माना गया। नहीं वायु तो तुगेंद्र से है, तुगेंद्र का अभिमानी देवता वायु है। तन न उद्गाय थी तम न उद्गाय थी, आप जो हमारे लिए उद्गान करे, अर्थात आप कम से कम शास्त्रीय प्रवृत्ति में मग्न रहिए। ये बाकी सभी इंद्रियों के अभिमानी देवताओं ने धोखा दे दिया, आप तो कम से कम वेद को गीता को इत्यादि को सुनिए, हैं? बाकी बातें मत सुनिए, लौकिक की प्रवृत्ति को छोड़िए। एतद् द्वारा अर्थात यज्ञीय कर्म यज्ञीय उपासना मैंने शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना वेद वेदांत आदि श्रवणात्मक कार्य में ही लगे रहना, इससे जो है हमें पाप से बच जाएंगे या फिर हमें लौकिक की प्रवृत्ति से हम बच सकेंगे। ऐसा जब उन्होंने कहा उसे हाँ ठीक है हम तो भाई कोई बात सुनेंगे ही नहीं, कथे थी यानी क्या पर वर्ल्ड कप आती वहां भाग जाएंगे ते प्या श्रोत्र मानता ही नहीं है श्रोत्र सुना वर्ल्ड कप है तो कान में पड़ी नहीं वर्ल्ड कप शब्द सीधा टीवी के सामने खड़ा हो जाएगा, चक्षु के साथ श्रोत्र भी सुनने लग जाता है क्रिकेट को, क्या करे है? यही हुआ है असुरों ने जब पाप रूपेण उस समय अंदर घुस जाते हैं आपके शास्त्र प्रवृत्ति को छुड़ा देंगे और फाइनल का दिन तो पाठ भी छोड़ के बैठ जाएंगे और इंडिया पाकिस्तान को तो जरूर छोड़ देंगे, पाठ वाठ छोड़ के बैठ जाते हैं। बताओ कितना बड़ा पाप अंदर घुस गया, लौकिक प्रवृत्ति ऐसा प्रबल है शास्त्र को ऐसा तिरस्कार कर देता है पूछो ही मत। इसलिए कह रहे ते भी अश्रुत बदलाए वह कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए श्रोत्र देवताओं के लिए ही श्रोत्राभिमानी देवता ने क्या किया उद्गान करने लगा अर्थात शास्त्र प्रवृत्ति में प्रविष्ट हो गया। लेकिन यह श्रोत्र भोग इन बीच बीच वासना वसात क्रम वसात जो कुछ भोग प्राप्त हो रहा था तम देवे गैत वह देवताओं के लिए प्रदान किया यद कल्याणागम श्रोदी तदात्मने और जो कल्याण सुनता था अच्छी बातें सुना वह सब अपने लिए ग्रहण कर लिया। अनेन वैन उद्घात्र अत्यशंती थी अरे असुरों ने जान लिया ये श्रोत्र देवता रूप उद्घाता के माध्यम से शास्त्र प्रवृत्ति को करता हुआ यह लोग हम स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप असुरों को जीत जाएंगे। तब जानने के पश्चात ने क्या किया तम अभिद्रुत्य श्रोत्र देवता की ओर पहुंच गए और पाप अभिघन उनमें जो लौकिक प्रवृत्तियों में रस पैदा कर दिया, संयुक्त हो गया वहां उसकी आसक्ति जग गई। आसक्ति जगह का मतलब क्या लौकिक की प्रवृत्ति में उनको रस दिखाई देने लगा और शास्त्र की प्रवृत्ति में उदास होने लग गए। तब क्या हुआ अभिजन स यह सब पापा वह यह जो प्रजापति में विद्यमान जो पाप था वही यहाँ पर अब इस समय अप्रतिरूप श्रवण आदि रूपे न आप प्रजाओं में देखते हो, इसलिए वह यह जो पाप है और प्रजापति रूप कारण से प्रजा भी कार्य में आया हुआ है ऐसा समझो। अतः मन ऊंचू तन्न उद्गाय थी अब उन देवताओं ने मिलकर सोचा चलो ये सब बाह्य इंद्रियां गड़बड़ करते हैं ये मानते ही नहीं कोई न कोई विषय की ओर भाग जाते हैं। कर्म इंद्रियां को वाणी से बता दिया वाणी से और तीन ज्ञान इंद्रिय को दिखा दिया ज्ञान इंद्रिय चक्षु और श्रोत्र इस तरह से पूरे कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दसों को उपलक्षित कर दिया ये सब के सब बहिर्मुखी है और ये तो मानने वाले है ही नहीं उन्होंने चलो अंदर में रहने वाले को पकड़ते हैं जिनका बाहर से विषयों से कोई संबंध नहीं होता सीधा संबंध नहीं ना इनका विषयों के साथ। इसे उन्होंने सोचा कि भाई मन को पकड़ो, बुद्धि को पकड़ो, जो अंतकरण को पकड़ेंगे तो शायद ये बाह्य विषयों की ओर नहीं जाएंगे तो शास्त्र विषय में संलग्न रहेंगे। इसलिए उन्होंने मन से प्रार्थना की और उसने भी कहा ठीक है जी, आपके लिए मैं उद्गान करूंगा, अर्थात शास्त्र कर्मों में मैं अपना निरंतर प्रवृत्ति को बनाए रखूंगा। तथेत से कह दिया तेव्यो मन उदगायत, और मन ने जो है उन देवताओं के लिए ही शास्त्र प्रवृत्तियों में उद्गान रूप कर्म करने लगे। इन यो मनसी भोग करते करते बिगड़ गया, जो मन में भोग था वो सारी चीजें उन्होंने क्या कर दिया, देवताओं के लिए प्रदान करने लगा, और जो कल्याण थी उसको अपने लिए ग्रहण कर लिया। देवदो उन असुरों ने इसको जान लिया, अनिन वेरा उद्घात्रा चिंती थी, इसी के इसी मन रूपी उद्घाता के द्वारा जो है शास्त्र प्रवृत्ति रूप कर्म से और उपासना से यह हम स्वाभाविक कर्म और उपासना रूप हम जो असुरों को जीत लेंगे। तब उन असुरों ने क्या की, तम अभिद्रुत्य उस मनाभिमानी देवता की ओर दौड़ पड़े और उसे पाप से बिंद दिया, अर्थात जो आसक्ति और वासना से युक्त कर दिया उसको। तब सयासा पापा यत्ते यदेव इदम अप्रतिरूपम संकल्पयति, वह यह जो प्रजापति ने किसी पूर्व अवस्था में विद्यमान जो पाप था, यह जो अनृत संकल्प अनृत जो है विकल्प आदि करना रूप जो लौकिक प्रवृत्तियां थी, इन चीजों को उसने क्या कर दिया, इस प्रजारूपी संतान ने भी लेप दिया। अतः सएव स पापा एवं खलु एता देवता, इस प्रकार से चार जो बताया गया है उपलक्षण है पूरे बारह का। इसलिए कह दिया बारह के तेरह अहंकार भी तो जोड़ दो, कोई बात नहीं, चित्त को छोड़ करके बाकी तेरह आइटम पूरे के पूरे को लेना। एता देवता पाप वीर उपासन, पाप के द्वारा ये सब उपसृष्ट हो गए, संबद्ध हो गए, इन सभी के अंदर स्वार्थ घुस गया और अच्छा बुरा श्रेय प्रेय के द्वारा विभाजन करता हुआ वह अपने मर्जी से ग्रहण करने लगे। एवं एरा आत्मना अविध्यन, एवं इस प्रकार से इन समस्त देवताओं को इस स्वाभाग्य प्रवृत्ति रूप असुरों ने अपने सब प्रवृत्ति रूपी वासना एवं आसक्ति रूपी दोषों से युक्त कर दिया। एवं एना असृजन है ना, इसे नकार वापर हो गया है, नुट्टागम हो गया। एवं एना पापना अविध्यन, इस प्रकार से इन समस्त देवताओं को ये स्वाभाविक प्रवृत्ति भी असुरों ने अपने पाप वासना प्रवृत्तियों के द्वारा बींद दिया, नियुक्त कर दिया। यहाँ से यहाँ तक की पूरा भाष्य एक साथ लिया गया है, छह मंत्र तक का है। इदम को आदेश हो गया ना, जो पहले कहा गया था, पहला गया ना एता देवता, एतत को ये ना कह दिया, एता एना है? नहीं नहीं, नुट आगम बता रही, इसमें सृजन के लिए सृजन नेवम है ना, सृजन न ऐसा नहीं कर देना पाठ, सृजन उपसृजन नाम तो था वो, अत एवं पर मैं गमासुचम नुटागम हो गया, नुटागम हो गया ना गमुट का, ये यहाँ पर बताना, नेवम करके नहीं पाठ कर देना कहीं पच्छेद करते वो। इसलिए उपासजन एवं एना एता था, उस एतत को ही लेना है, मैंने उन्हीं देवताओं को ऐसा पापना विद्य थी। भाषण देखिए तो सही वह घृणादि देवता इकट्ठे दे रहे हैं तीन से छह तक का, तथैव ग्रहणादि देवता यथा वाग देवता तथैव ग्रहणादि देवता उद्गीत निर्वर्तकत्वा, ये सब क्या है, उद्गान संपादकत्वा, मतलब लौकिक वृत्ति से हट करके शास्त्र वृत्ति का संपादन करने वाले होने से, जप मंत्र प्रकाश्य उपास्याश्च, जप मंत्र वही कौन सा था, असतोम असतगम इत्यादि, जप मंत्र और उपास्य भी है ये सब, उपास्याश्च इति क्रमेण परीक्षितवंतः, इन सबको क्रम से परीक्षा किया, परीक्षण कान कर्म चितान सबसे वैराग्य प्राप्त कर दिया जाएगा। अभी देवानाम चैतन निश्चितम आसीत, और इन सकल देवताओं के अंदर क्या है, कितने पानी में ये लोग हैं, यह बात निश्चित हो गया। वाघ आदि देवता क्रमेण परीक्षण माना, इसी को माता बोलता था, जिसका पूछ उठा दे कदम मादा ही निकला, माया ही है। कुत्ते का बच्चे ढूंढ रहे थे, जिसका भी पूछ उठा तो मादा ही निकला, पता ही नहीं चल रहा था पुरुष है कि क्या है, अब देखने बाद पता चलता था, कहने जिसका भी पोल पट्टी देखो अंत पता चले कि ये भी माया का चक्कर में पड़ा हुआ है। बाहर से परम विरक्त मान संत लगेगा। अब अंदर घुसो तो पता लगता है क्या मालटा क्या गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है। ये क्या आते नारायण नारायण बोलते ना ब्रह्मचारी पीले वस्त्र वाले वो किसी संत को पकड़ा ऐसे ही अगर अरे ऐसा अगर हमने देखा नहीं इधर से ऊपर नीचे पति नहीं कपड़े मस्त भले विद्वान नहीं है नागा है ऐसा है वैसा दुनिया भर प्रशंसा करता था। आया पिछले बार कहता उनसे हम संन्यास नहीं लेना चाहते नहीं क्या बात हो गई तो उनको तो कहता ऐसा अद्वितीय गुरु है ये तो आज क्या हो गया द्वितीय आ गया वहां पर भी कहा वहां भी माई का चक्कर पता चला वहां से अब देखा तुमने मैंने बात वही आ गई ना जो पूछ उठाओ अंत माधा वही हालत हो गया जहां पोल पट्टी धोकने जाओगे तो अंत में ये समस्या खड़ी होगी। इसलिए बाहर के रूप को मत देखो बाहर कौन कैसे रह रहा है क्या है तो भीतर से क्या है ये समझने की कोशिश करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर जो है देवांचित निश्चितम आसित ये निश्चय हो ही गया इन लोगों का मामला में वागरी देवता क्रमेण परीक्षा मारा कल्याण विषय विशेषाप्त संबंध आसंग हेतु हो आसुर पाप संसर्गात उद्गीत निवर्तना असमर्थ वाघ आदि देवता लोगों को क्रम से परीक्षा करने पर पता चला कल्याण विषय विशेष को वो आत्म संबंध कर लेते थे और आसंग रूपी कारण से आसक्ति रूपी दोष के कारण से आसुर जो पाप संसर्ग था उसको दूसरों को देता हुआ ये सब के सब वास्तव में उद्गीत का निर्वर्तन करने में असमर्थ है। वास्तव में शास्त्रीय प्रवृत्ति के योग्य कोई नहीं है। ये सब के सब जितना भी प्रयास करो इन इंद्रियों को आप नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए अंतिम बात को लेकर अर्जुन ने कह दिया सब पर्यायों को नहीं बोला रे वाघ इंद्र चंचल अमुक चंचल अमुक चंचल सीधा बोल दिया चंचल में मना कृष्ण सीधा अंतिम पर्याय ले दिया। अर्थात क्या है वहां तात्पर्य सारी इंद्रिय इतने चंचल है ये हमेशा लोग एक प्रवृत्ति करते हैं आप बोल रहे हो ध्यान करो भजन करो कैसे होगा ध्यान भजन तो बाहर की बात ही सुनने को लिखता है। कभी कभी वैराग्य हो जाता है कि हम भंडारे में आते नहीं जाएंगे सुनने के बाद यहाँ पाठ में और बाद में सर वहां तो डायसन मिल गया अरे रह गए हम तो कहा वैराग्य टिक पाता है बस ये पाठ के क्लासरूम के अंदर ही रह जाता है यहाँ जाकर तो पल्ला झाड़ के चढ़ देते वैराग्य भी झड़ जाता है यहीं पे बड़ा मुश्किल है टिकना ये सब। इसलिए कहते कि देखो असमर्थ हो गए वो सब अतो अनभिधेया असतो मासदगम इत्यादि इसे इनके द्वारा असतो मासदगम इत्यादि वास्तव में क्या है अनभिधेय है इति अनुपास्याश्च इसलिए सब उपास्य भी नहीं है इसलिए इन देवताओं के चिकर में नहीं बढ़ना है सब देवता स्वार्थी है। इसी को तुलसीदास ने तो बड़ा सुंदर कही दिया है सुर नर मुनि सबको इकट्ठा की सिर अब वो तो महान पाणी और भी स्वयं मघुना मत भी देखा भी है एक कवि तथित होते नहीं तथित का मतलब क्या अनिहित अतथित मने कभी अनिहित सोचने वाले ही नहीं है स्वार्थ ही सोच के सकते है कौन कौन स्व युवा और इंद्र मघ मघोना सब आ गया ना इसके अंदर कौन छोट गया सूरम वर मुनि सब का यही रीति स्वार्थ लागी सब कर प्रीति स्वार्थ लागी सब कर प्रीति कर ही सब प्रजा ऐसे उल्टा है स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति सुर नर मुनि की यही है रीति ऐसे कुछ या सब की यही नहीं की यही है रीति ठीक सब कीर्ति सुरनर मुनि यही रीति की यही रीति ऐसे शब्दावली में कुछ भी अंतर भाव यही है। हम तो रटे हैं नहीं मानस वानस कोई कोई चीज रखा नहीं है भाव पकड़ लिया और अपने मस्त हो जाओ क्या झंझट ये तो प्रवचनकारों को जरूरत पड़ता है तत्व ग्राही होनी चाहिए ये मुखलु अनुक्ता अपीता त्वगारी देवता इसलिए समझ लो यहाँ जो नहीं कहे हैं वो जो त्वगारी देवता वो भी सब इसी कोटि में है। त्वगारी देवता कल्याण कल्याण कार्य दृष्टात एवं वागादिवदेव एना पापन अविध्यन कल्याण कल्याण कार्यों का दर्शन करने वाले होने से जैसे वागादि देवता के वागादि देवताओं से साथ किया उसी प्रकार उन समस्त त्वघारी देवताओं के साथ में भी पाप के साथ संबंधित कर दिया। पाप मना विद्यवंत यदुक्तम तत् पापीर उपासजन, इस प्रकार जो पहले कहा गया था उसी पर इन्हें भी पाप से क्या कर दिया, उपासृष्ट कर दिया। पाप भी संसर्गं कृतवंता, पाप से इन सब का संबंधित हो गया। अर्थात सभी के सभी इंद्रियां अंतकरण सहित लौकिकी और शास्त्रीय उभय प्रकार की प्रवृत्ति करती रहती हैं, और दोनों में से जो अपने अनुकूल है उसको अपने ले लेते हैं, जो प्रतिकूल है उसको दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, दूसरों पर डाल देंगे उस बात को। जो अनुकूल है वो अपना कर लेते हैं, जो प्रतिकूल होता है वो दूसरों पर डाल देंगे, कहेंगे उसने किया हमने किया ना, हम तो जानते ही नहीं, हम तो थे ही नहीं, बोलता है जानते ही नहीं कुछ, ये प्रतिकूल है ना वो दूसरों पर डाल देता है। तो बड़े तरह से पूछते ना, अच्छा आप नहीं जानते हैं, आप वहां नहीं थे, तो कहाँ हुआ था, हमको पता है, बोल के मुझे हुआ था, मुझे कौन कौन थे कुछ तो जानकारी होगी आपको, हाँ वो अमुक अमुक था, ये आपको कैसे पता चला, आपने देखा था, तो इसमें लाभ भी वहीं थे, घूम कर कभी फंस जाता है। तो उसी प्रकार ये सब काम सारे इंद्रियों का हो रहा है। तब अंत में क्या होता है, इंद्रिय का प्राणायाम करो, आसन के बाद प्राणायाम, आसन लगाओ, ये सारे इंद्रियों को चलने न दो। आसन किसको कहते हैं, स्थिरम सुखम आस, स्थिर सुख अनायास भी हो और स्थिरता से युक्त हो, तज्जयात प्राणायाम। उसी से समझो या इंद्रियां आदि मर जाती बेचारी, अब आप बैठ के बैठ के अमन चाह रहा है, इंद्रियां चाह रहे हैं, चलो भाई वहां भंडारा है, लड्डू खाएं, अब आप कहेंगे नहीं हम आसन से उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब क्या करेगा, वो इंद्रिया बेचारा चाहते चाहते मर जाए, हाँ वही मर जाए। जैसे बच्चा रो रो करके अंदर थक जाता है ना, चाहता तो वो चाह रहा है कोई चीज, लेकिन माँ नहीं देगी, क्या करेगा, रोएगा चिल्लाएगा बहुत कुछ करेगा, और अंत में वही चुप सो जाएगा। वैसे इंद्रिया रूपी बच्चे चिल्लाएंगे, लेकिन आप उसके अंदर नाच जाते हुए गड़बड़ी हो जाए, चिल्लाने रो रो करके सो जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ हो जाए किनार पड़ जाओ, कोई आसन और कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, प्राण में चले जाओ, फिर इनकी दम ही खत्म हो जाती है। इधर अंतिम पकड़े तथोचार प्राणायाम, अतः इमं आसन्यं प्राणम ऊचु तन्न उद्गायेति तथेति ते पेश प्राण उदगायत ते विदुर अनेन वैन उद्गात्राद्यश्यन्ति इति तम विद्रुत्य पापना विद्यन् अविव्यत्संस स यथा अश्मानं कृत्वा लोष्ठो विद्वगंसेत एगंहैव विद्वगंसमाना विश्वंचो विनेशो ततो देवा अभवन् परा असुरा भवति आत्मना परास्य विद्विषन् धात्रिभ्यो भवति य एवं वेद। अतः इमं आसन्यं प्राणं वचो, अतः यह प्रसिद्धि उसके बाद इन्होंने क्या किया, आश्ये भवं आसन्यं, मुख में मुख रूप के छिद्र में रहने वाला यह जो प्राण है, उस प्राणादि देवताओं से उन्होंने प्रार्थना किया, न उद्गायति तुम न उद्गाया, आप हमारे लिए शास्त्र कर्मों प्रवृत्ति रूपा उद्गान का उद्गात्र कर्म को कीजिए। तथेति उवाच, उसने प्राणादान देवता ने कहा ठीक है महाराज, हम जो आप लोगों के लिए सम्यक प्रकार से शास्त्र कर्म प्रवृत्ति को कर्म करूंगा, ते पेश प्राण उदगायत, उनके लिए यह प्राण ने उद्गात्र कर्म करने लगा। इसलिए पहली बार देखिए, जब कोई आदमी गलत कर्म करना चाहता है, अंदर से प्राण छटपटाता है, रोकता है, प्राण नहीं चाहता कभी कोई गलत काम हो, लेकिन उस प्राण के ऊपर जबरदस्ती उसको पीछा पछाड़ करके ये भागे बढ़ जाते हैं, ओवरटेक कर जाते हैं, इंद्रिया जो है प्राण अभी विद्यावानी देवता को ओवरटेक कर देते, तब ये पाप कर पाते, नहीं तो करने की हिम्मत नहीं हो सकता, शुरू शुरू बहुत डर रहेगा, बहुत आगे पीछे चारों तरफ देखेगा, अब बाद में चोर किसको देता है, गुंडा किसको देता है, सीधा चल पड़ता है, पहली बार चलने के लिए बहुत घबराता है, कई बार सोचता है पीछे हटता है, जाता है फिर आता है, घर जाता है फिर आता है, अंत में चल जो हो जाए तो देखा जाएगा, ऐसे एकदम वो लौकी की प्रवृत्ति वासनाएं पाप जो ऐसा सवार हो जाते हैं, जो होगा तो क्या जाए, जेल में तो डलगा अंदर देखा जाएगा, चलो लुटो, ऐसे दिमाग में आ जाता है। पहले सारा प्लानिंग फेल हो जाता है, दो चार बार तो सब प्लान फेल हो जाता है, लेकिन अंत में जब कभी हो गया उसके बाद वार ये प्राण रोकता जरूर है। तेपेश प्राण उदगायत, उनके लिए प्राण देवता ने शास्त्र कर्म प्रवृत्ति रूपा सत प्रवृत्ति रूपा जो है उद्गात्र कर्म का उद्गान करने लगा। पहले जैसे असुर ने जान लिया, अरे भाई आप तो प्राण में देवता को पकड़ लिए हैं, इसको भी हम पाप से बिन देंगे, देखते हैं इसको पकड़ लेते हैं, वो गए अनिन वही न उद्गात्री थी, वो जान लिए पहले भाई इस प्राणाभिमानी देवता रूपी उद्गाता के माध्यम से शास्त्र कर्मों के द्वारा हम लौकिक कर्मों को ये अतिक्रमण कर जाएंगे। तब अभी पापना उसकी ओर अभी दौड़ करके पाप से क्या करना चाहिए, अभिव्यत्सन, अभिव्यत्सन संबंध है व्यत धातु का, अविध्यन अविध्यत्सन नहीं ध्यान होनी चाहिए, अविव्य व्यत धातु का सन के प्रति विद्युत अधिकारी हो गया, लुंग लकार का एकवचन रूप है, सन लुंग लकार के कहां का रूप बनेगा, ये बहुवचन का रूप बनेगा, लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अविव्यत्सन वेद करने की इच्छा से या सन्नन से क्षेत्र प्रत्याहन कर दो, लेकिन हट्टागम नहीं हो पाएगा, लोग लगा ही मानना पड़ेगा, अभिव्यत्सन तो उन्होंने क्या कर गया, वेदन वेदित करने की इच्छा से, बींदने की इच्छा से, स यथा श्मान मृत्वा लोष्ठो विध्वंसिता, लेकिन वही हाल उन लोगों का हो गया जिस प्रकार पत्थर को तोड़ने की इच्छा से दौड़े हुए जो है फेंक दिए गए जो लोष्ट है मिट्टी का ठेला, वह अपने आप टुकड़े टुकड़े में चूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार देव महेव विध्वंस मारा विश्वंचो, उसको विध्वंस करने की इच्छा से चल पड़े ये स्वयं विध्वंस को प्राप्त करता हुआ चारों तरफ बिखरते विश्वंचो विनेश हो तथो देवा अभवत, इससे देवताओं का विजय हो गया और असुरा पराभवती, असुरों के जो है पराभव हो गया। यह एवं वेदा, जो को इस प्रकार से प्राण की उपासना को जानता है उस देवता का जो उपासना करता है इस गुण से युक्त होकर के एतार शक्तिमान वह प्राणे ऐसा होकर जो करता है आत्मना परस्य दुष्ण, उसके साथ विद्वेष करने वाला जो कोई भ्रातृव्य है वह सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ये इसका तो पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णाचते पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वागादि देवता उपासीनापि मृत्यधिगमनाय अशरणाः सन्तो देवाः क्रमेण, देवता लोग ने मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए क्रमेण वागादि देवताओं को उपासना किए, माने वागादि देवताओं को उद्गात्र कर्म के लिए उद्गान कर्म के लिए अर्थात शास्त्रीय उपासना और कर्म प्रवृत्ति करने के लिए प्रयास किए, किंतु क्या हुआ, अतिगमनाय मृत्यु का अध्ययन करने के लिए प्रयास किए किंतु अशरणा संतो, लेकिन उनको मन में से कोई भी आश्रय अतिक्रमण के उपयोगी नहीं हुआ। अथ अनंतरम, इसलिए मंत्र में आधाया सब से थक गए जा प्रयास कर करके पूरे 11-12 जो भी हैं, सकल अंतकरण का 2 लोगे तो 12 हो जाएगा, मन अकेला लोगे तो 11 हो जाएगा, 11 इंद्रियां तो 12 इंद्रियों के माध्यम से वह शास्त्रीय प्रवृत्ति प्रधानता पूर्वक व्यवहार करते हुए आश्रित प्रवृत्तियों पर विजय पाने के जो प्रयास किए वह जब विफल हो गया तब उसके अनंतर हे हिमम हेमम, मैंने यहाँ पर स्वर्ण नहीं चांदी सोना नहीं, हेमम मैने हिमम ऐसा पाठ में हिमम अभिनय प्रदर्शन, वह यह जो सुप्रसिद्ध ये जो कहा जाए अभिनय मुंह में हाथ का लगा के दिखा रहे हैं, इसके अंदर हाँ यह अभिनय कर दिखा रहे, ये जो मुंह में रहने वाला प्राण अभिनय का लक्षण भी नीचे दिया, क्या है अभिनय कहते हैं, विवक्षितार्थ ज्ञापको असाधारणो देहत्तदवय व्यापारो अभिनय आनंदगिरि में विवक्षित अर्थ जो आप बोलना चाहते हैं उस अर्थ को ज्ञापन करने के लिए आपके शरीर के अपने अवयवों का विलक्षण जो व्यापार किया जाए उस व्यापार का नाम अभिनय है। इसलिए अभिनय क्या मन दिखा रहा है, यह जो ये जो मुंह के अंदर है इस तरह से दिखाते हुए बोल रहा है। आसन्यम मैंने आशे भवम मेरे आसन्यम, जो मुख में भीतर मुख के भीतर होता है वो मुखांतर बिलस्त में क्या, जैसे मुख के भीतर जो बिल है उस बिल में जो स्थित है क्या है उसका नाम तो बताओ। प्राणम प्राण ऊंचो तम नवदगाई थी, उससे उन्होंने प्रार्थना किया कि आप हमारे लिए उद्गान कर्म करें। उद्गाय इसे जब दूसरे आदमी कभी बेहोश वगैरह हो जाए तो क्या करते हैं, फर्स्ट एड का कानून के हिसाब से पहले यही तो होता है ना, उस आदमी के जो बड़ा हुआ है उसके मुंह में अपना मुंह मिला करके श्वास मारते हैं जोर से, फर्स्ट एड की प्रक्रिया में सबसे पहले उसके फेफड़ों में श्वास प्राण भरने की चेष्टा। मुंह के द्वारा क्यों करते, नाक से नहीं लगा ना, उसके नाक छोड़ो ना, नहीं मुंह से ही किया जाता है, मुंह से करते हैं। जब मुख में ही प्राण ज्यादा प्रचुर भाव से रहता है और वो प्राण में जो शक्ति है वो नाक में विद्यमान नेत्र विद्यमान प्राणों में नहीं है, इसलिए मुख से उसके छाती प्राण भरेंगे तो उसके छाती जब खुलने लगता है तो बोले लगता व्यवहार स्वस्थ हो जाता है। इसलिए मुखमयी प्राण ये बात आज के वैज्ञानिक व्यक्ति से फर्स्ट एड के आधार पर स्वीकार किया है।